Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wbrew wcześniejszym informacjom, członkowie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodeksie wyborczym nie będą pracować w sobotę i niedzielę. Pierwsza świąteczna licytacja w Trójce przyniosła ponad 145 tysięcy złotych. Adam Nawałka zadowolony z dzisiejszego losowania mundialu. Wbrew wcześniejszym informacjom, członkowie Sejmowej Komisji do spraw zmian w kodeksie wyborczym nie będą pracować w weekend. Obrady zakończyli kilkadziesiąt minut temu. Przewodnicząca Anna Milczanowska poinformowała, że komisja wznowi pracę w poniedziałek o 10:00. Dzisiejsze obrady trwały kilkanaście godzin. Obserwowała je Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co komisja omówiła przez ten czas? No, posłowie od 10 rano przegłosowali dokładnie 47 ze 140 punktów, które składają się na artykuł 4 projektu ustawy o kodeksie wyborczym. A dokładnie co udało się dziś przegłosować, o tym opowiada wiceszef Sejmowej Komisji Marcin Horała. My jesteśmy już przy tych przepisach, które określają techniczny przebieg głosowania, zwiększone uprawnienia mężów zaufania, dodatkowy rozdział o mężach zaufania, udział obserwatorów społecznych również, kwestia procedury liczenia głosów w komisji, zasada przebywania prawie całego składu komisji w trakcie całego przebiegu głosowania. Wspomniany przeze mnie artykuł 4 jest najważniejszym w tym projekcie, w projekcie autorstwa PiS. To w tym właśnie artykule opisane są istotne zmiany w prawie wyborczym. A ten projekt przewiduje między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych. I już wiadomo, że właśnie w poniedziałek, wtedy kiedy o 10 rano zbiorą się członkowie tej specjalnej, nadzwyczajnej komisji sejmowej, właśnie o tych jednomandatowych okręgach wyborczych będą nad nimi pracować. W projekcie przygotowanym przez PiS jest też zapis o powołaniu wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych. To oni mają wyznaczać okręgi wyborcze w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nad którą teraz posłowie pracują. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. 145 999 złotych. Tyle przyniosły licytacja i SMS-y na początek akcji Święta bez Granic. Tym razem wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciom w Aleppo. Najdroższy okazał się obraz Elżbiety Baneckiej. Kupiła go pani Marta za ponad 24 tysiące złotych. Wielokrotny darczyńca naszych licytacji, pan Robert, za koszulkę piłkarskiej reprezentacji Polski w zestawie z murawą i maskotką mundialu w Rosji zadeklarował ponad 18 tysięcy. Buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka poszły pod młotek za 8 tysięcy, a torebka wieczorowa od Ireny Santor za 15 tysięcy. O 333 zł droższa okazała się ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego. Panie Jacku, debiut fantastycznie moim zdaniem udany. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci filiżanka pana Wiesława Michnikowskiego sprzedana panu za 15 333. Iza Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Zawsze spodziewamy się najlepszego, ale rzeczywiście emocje były ogromne, bo dla nas te 150 tysięcy to nie jest po prostu kwota. To są twarze tych dzieci, którym będziemy mogli pomóc. Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Za te pieniądze ufundujemy stypendia dzieciom. Mamy listę 150 studentów, o których wiemy w tej chwili, że chcieliby podjąć studia, muszą za te studia płacić i to jest dla nich szansa. I ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, no to na pewno odbudujemy też co najmniej jedną szkołę. Przypominamy, że cały czas można wysyłać charytatywne SMS o treści pomoc na numer pod numer 7545. Koszt to 5 zł plus VAT. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski jest zadowolony z przebiegu losowania mundialu. Adam Nawałka w rozmowie z Polskim Radiem tłumaczył jednak, aby nie wyrażać pochopnych opinii o drużynach, które znalazły się w jednej grupie z biało-czerwonymi. Reprezentacja Polski zagra z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polscy działacze sportowi i dziennikarze nie kryli radości, gdy w grupie H, obok naszego kraju, znalazły się reprezentacje Senegalu, Kolumbii i Japonii. To było dobre losowanie, wyrażał ostrożny optymizm Adam Nawałka. Też trzeba oddać to, że drużyny, które wylosowaliśmy, Senegal, Japonia czy Kolumbia, są drużynami, które świetnie spisują się na swoich kontynentach. Szkoleniowiec reprezentacji Polski nie chciał wskazywać faworyta w grupie H. Mistrzostwa rządzą się swoimi prawami. Wszystkie drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. Rosyjscy dziennikarze obserwujący losowanie jako faworyta grupy H wskazują Polaków. Natomiast komentatorzy z Senegalu i Kolumbii, podobnie jak trener biało-czerwonych, starali się zachować wstrzemięźliwość w wyrażaniu jednoznacznych ocen. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Dobry wieczór, Monika Brodka. Witam słuchaczy Lamentów i Odmętów w ten piątkowy, zimowy wieczór. Dzisiejszy program jest programem relaksacyjnym. W związku z tym, że zbliża się koniec roku, wszyscy są jacyś bardzo nerwowi. Mnie się to wszystko bardzo udzieliło i poczułam, że żyję w jakimś potwornym stresie. Dlatego myśląc również o tym, że Państwo są pewnie też zestresowani, dzisiejszy program powinien nas zrelaksować. Andrew Bird, Bells, które są moim powitalnym dzwonkiem, budzikiem. Zawsze bardzo relaksują. Thank you. W dzisiejszych lamentach będą przeważać klimaty jazzowo-folkowo-ambientowe, ale jak najbardziej pozytywne, niedramatyczne, niedołujące, także pełen relaks. Teraz będzie William Ora, Come My Way. Przyznaję, że to solo na syntezatorze jest jedno z najbardziej szalonych, jakie znam. William Ora naprawdę mocno się zrelaksował, ćwicząc na swoim keyboardzie. A teraz wprawimy się w nastrój zen razem z Ruichim Sakamoto w utworze Honch. Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai Tzavayot, Melochot haaretz kevodo. Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai Tzavayot, Melochot Moses Sumney to zdecydowanie za dużo dobrego, bo nie dość, że jest przepięknym, czarnoskórym mężczyzną, ma niewiarygodny talent wokalny, jego głos brzmi znakomicie, debiutował niedawno, jego okładki płyt i singli naprawdę są też w takiej estetyce, która do mnie zdecydowanie trafia. No i jest takim dla mnie objawieniem, jeżeli chodzi o muzykę soul, za którą już od dłuższego czasu nie przepadałam, a kilka utworów Mosesa rzeczywiście jest, no, niesamowite są te utwory. A teraz będzie Arthur Russell. When you see down and see that, and see that, and every day that trust me.

Przyznam, że zawsze chciałam zagrać ten utwór w lamentach, ale nigdy jakoś się nie mieścił, bo ma aż 9:33, a szczególnie przyjemnie słucha się go właśnie w słuchawkach tutaj przy mikrofonie, kiedy można wysłyszeć wszystkie te odbicia smyczka na strunach wiolonczeli Artura Russella i takie szkliste brzmienie tego nagrania i to jego uwielbienie do powtórzeń i delay i wszystkich takich zapętlających się efektów. A teraz mama z tatą zaśpiewają nam Dedicated to the One I Love. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, especially for me. There is no real you, there is only ever you. Devendra Benhart i jego taniec żałobnika. Czy państwo też macie wrażenie, że wszyscy ostatnio są na siebie jacyś pogniewani, źli i się na siebie smucą i gniewają i wszyscy są tacy super poddenerwowani, mają niezwykle krótki ląd. Może coś jest takiego w powietrzu, ale myślę, że to, że zaczął padać śnieg i zaraz będzie trochę jaśniej i wejdziemy w nowy rok, spowoduje zupełnie inną ludzką energię. Tego państwu i sobie życzę. A teraz Vashti Bunyan, Train Song. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't. W jednej z poprzednich audycji zagrałam już utwór tej pani, wyjątkowej kobiety, zakonnicy, która wybitnie grała na fortepianie i zostały wydane jej nagrania, bo jest kilka takich. I teraz odnalazłam kolejny utwór, który chciałabym państwu zaprezentować. Nazywa on się The Madman's Ladder. Thank you. muszę przyznać, że przygotowania do mojej trasy, która właśnie wystartowała, wykończyły mnie znowu, jeżeli chodzi o poziom stresu. Niesamowite jest to, że człowiek robi to, co robi 12 lat, a stresuje się za każdym razem jeszcze bardziej. Więc tym fajniej, że mogliśmy się razem tutaj w studio i przy odbiornikach wspólnie jakoś porelaksować. Mam nadzieję, że dzisiejsza playlista zadziałała na Państwa odprężająco. Bardzo bym była szczęśliwa, gdyby tak się stało. Do usłyszenia. To już jest koniec programu. Słyszymy się w następny piątek. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Pozdrawiam. Laura, Laura, Laura, Laura, find a place, a happy place. We can find thank you.